Surat Duha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wad Duha. Wal Layli Idha Saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.